Book 2 54 54 التسوق Alışveriş yapmak Alışveriş yapmak أريد أن أشتري هدية Bir hediye almak istiyorum Bir hediye almak istiyorum. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Ama çok fazla pahalı olmayan. Ama çok fazla pahalı olmayan. ربما شنطة يد. Belki bir el çantası. Belki bir el çantası. أي لون تحب؟ Hangi rengi istersiniz? Hangi rengi istersiniz? Esved, bunni au abyad. Siyah, kahverengi veya beyaz? Siyah, kahverengi veya beyaz. Kebira au sagira. Büyük veya küçük? Büyük veya küçük. أتسمح لي أن أرى هذه؟ Bunu görebilir miyim? Bunu bir görebilir miyim? هل هذه من جلد طبيعي؟ Bu deriden mi? Bu deriden mi? أو هل هي من جلد صناعي؟ Yoksa plastikten mi? Yoksa plastikten mi? من جلد طبيعي طبعا. ديري طبيعي. ديري طبيعي. هذه نوعية ممتازة. Bu özellikle iyi bir kalite. Bu özellikle iyi bir kalite. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Ve bu el çantasının fiyatı gerçekten uygun. Ve bu el çantasının fiyatı gerçekten uygun. هذه تعجبني. Bu hoşuma gitti. Bu hoşuma gitti. سأخذها. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Bunu gerekirse değiştirebilir miyim? Bunu gerekirse değiştirebilir miyim? بالتأكيد. Tabii ki. Tabii ki. نغلفها كهدية. Hediye olarak paketleyeceğiz. Hediye olarak paketleyeceğiz. هناك صندوق الدفع. Kasa orada karşıda. Kasa. Orada, karşıda.